صفتاں کرام مصطفیٰ دی بیان کی صفتاں کرام مصطفیٰ دی بیان او دشانہ بیانا چنئی ممکن او دشانہ بیانا چنئی ممکن کیتا رب نے خیالا گمانا تو گا کیتا رب نے خیالا گمانا تو گا او دشانہ بیانا چنئی ممکن او دشانہ بیانا چنئی ممکن سب تو رب نے بدھایا مقام آپ دا سب تو رب نے بدھایا مقام آپ دا جبرائیل بڑھایا غلام آپ دا سارے ناواں تو سونا محمد دانا سارے ناواں تو سونا محمد دانا او دشانہ بیانا چنئی ممکن کیتا رب نے خیالا گمانا تو گا کیتا رب نے خیالا گمانا تو گا او دشانہ بیانا چنئی ممکن کردہ واقف محبت دے اسرار دا کردہ واقف محبت دے اسرار دا بولے آ بول رنداں دے من ٹھار دا جانے وحدت پلائی ہے جس عاشقاں جانے وحدت پلائی ہے جس عاشقاں او دشانہ بیانا چنئی ممکن کیتا رب نے خیالا گمانا تو گا کیتا رب نے خیالا گمانا تو گا او دشانہ بیانا چنئی ممکن او دے ورگا تے دنیا چ آیا ہی نہیں دے ورگا تے دنیا چ آیا ہی نہیں او دے ورگا تے رب نے بنایا ہی نہیں او دے ورگا نہیں آیا او دے ورگا نہیں آیا او دے ورگا نہیں آیا واہ کریم امت دا والی مہر شفاعت کردا جبرائیل جے جس چاکر نبیاں دا سر کردا او دے ورگا نہیں آیا او دے ورگا نہیں آیا او دے ورگا نہیں آیا او محبوب حبیب ربانا حامی روز حشر دا او محبوب حبیب ربانا حامی روز حشر دا آپ یتیم یتیم تائیں ہاتھ سرے تے دھردا او دے ورگا نہیں آیا او دے ورگا تے دنیا چ آیا ہی نہیں او دے ورگا تے دنیا چ آیا ہی نہیں او دے ورگا تے رب نے بنایا ہی نہیں ہووے عیسیٰ او موسیٰ یا یوسف کنعان ہووے عیسیٰ او موسیٰ یا یوسف کنعان او دشانہ بیانا چنئی ممکن کیتا رب نے خیالا گمانا تو گا کیتا رب نے خیالا گمانا تو گا او دشانہ بیانا چنئی ممکن لاجا ہر ہر دی لگیاں نبھا جام دا لاجا ہر ہر دی لگیاں نبھا جام دا جیندے لڑ لگیاں ہر ہر پلا پام دا جس نے عالم تے کیتی ہے رحمت دی چھاں جس نے عالم تے کیتی ہے رحمت دی چھاں او دشانہ بیانا چنئی ممکنہ کیتا رب نے خیالا گمانا تو گا کیتا رب نے خیالا گمانا تو گا او دشانا بیانا چنئی ممکنہ میرے دل تے حکومت ہے سرکار دی میرے دل تے حکومت ہے سرکار دی میری جان ملکیت ہے میرے یار دی جاواں صدقے میں سونے تو قربان جاں جاواں صدقے میں سونے تو قربان جاں او دشانا بیانا چنئی ممکنہ کیتا رب نے خیالا گمانا تو گا کیتا رب نے خیالا گمانا تو گا او دشانا بیانا چنئی ممکنہ میرے دل پہ حکومت ہے سرکار دی میرے دل پہ حکومت ہے سرکار دی میری جان ملکیت ہے میرے یار دی جاواں صدقے میں سونے تو قربان جاں جاواں صدقے میں سونے تو قربان جاں جاواں صدقے میں صدقے جاواں صدقے میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ کدی سپنے دے وچ ہوون نظارے یا رسول اللہ کدی سپنے دے وچ ہوون نظارے یا رسول اللہ میرے ہو جان گے بارے نیارے یا رسول اللہ میں تیرے نام کر کے جان محفوظ کرنا آیا میں تیرے نام کر کے جان محفوظ کرنا آیا لٹایا نام تیرے نہیں خزارے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ تیری خاطر کی رب نے خلق کیتا ساری خلقت نو تیری خاطر کی رب نے خلق کیتا ساری خلقت نو بنائے آسمان تے چند تارے یا رسول اللہ ہنیکوں کار نو ہوون تے ہوون مان عملاں تے ہنیکوں کار نو ہوون تے ہوون مان عملاں تے تیری رحمت دینے مینوں سارے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ جانا صدقے میں سونے تو قربان جاں جانا صدقے میں سونے تو قربان جاں او دشانا بیانا چنئی ممکنہ کیتا رب نے خیالا گمانا تو گا کیتا رب نے خیالا گمانا تو گا او دشانا بیانا چنئی ممکنہ کیے عامر جے عامر گناہگار ہے کیے عامر جے عامر گناہگار ہے او دی رحمت داتائیوں تے حقدار ہے قد دوزخ تھی جیڑا لے جاوے جینا، قد دوزخ تھی جیڑا لے جاوے جینا، او دشانا بیانا چ نہیں ممکن، کیتا رب نے خیالا گمانا تو گا، کیتا رب نے خیالا گمانا تو گا، او دشانا بیانا چ نہیں ممکن، کی سپتا کرا مصطفیٰ دی بیان، کی سپتا کرا مصطفیٰ دی بیان، او دشانا بیانا چ نہیں ممکن، کیتا رب نے خیالا گمانا تو گا، کیتا رب نے خیالا گمانا تو گا، او دشانا بیانا چ نہیں ممکن، او دشانا بیانا چ نہیں ممکن۔